قربانی کرنے میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ قربانی تقرب اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کی نیت ہو. اللہ تبارک و تعالی سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ترجمہ کنز الایمان، اللہ عز و جل کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک بازیاب ہوتی ہے. اس آیت مقدسہ کے تحت صدر الافاضل خلیفہ اعلی حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں خزان العرفان، یعنی قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور شروط تقوی کی رعایت سے اللہ عز و جل کو راضی کر سکتے ہیں. قربانی میں اخلاص ہونا بہت ضروری ہے، اگر اخلاص نہ ہو تو عمل مقبول نہیں ہوتا، بلکہ ریاکاری کی شرائط پائے جائے اور جس طرح کی ریاکاری اس طرح کا اس میں عذاب بھی ہوتا ہے. اس لیے قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے اور خوش دلی کے ساتھ ہی چاہیے کہ قربانی خوش دلی کے ساتھ کریں تو اس کے مطلب سارے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے. چنانچہ کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی. تب قربانی میں دو نیتیں دیکھی گئیں، ایک تو خوش دلی کے ساتھ انہیں مر مر کر بوجھ سمجھ کر یا مروت میں واجب ہے اس لیے اب کرنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں، اور یہ بھی نیت نہ کی بلکہ مطلب اگر نہیں کریں گے تو قربانی لوگ کیا کہیں گے، یہ تو بخیل ہے قربانی نہیں کرتا، تو اس طرح کے مساوس کے تحت قربانی کی تو اس کے لیے مطلب ظاہر وہ فضائل حاصل نہیں ہوں گے. وہ قربانی جہنم سے مطلب روک اسی صورت میں بنے گی خوش دلی سے ہو، ثواب کی طلب ہو، گوشت کی طلب نہ ہو کہ گوشت حاصل ہو جائے گا. اس لیے قربانی کی تب بھی ظاہر ہے کہ قربانی کا اصل جو مفہوم ہے وہ نہ پایا گیا. ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانعام، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ عز و جل کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا. تو نماز قربانی بلکہ جینا اور مرنا یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہی ہے ہمارا. تو اس طرح مطلب خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر قربانی کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.